Autoritatea locală a depus o plângere penală și ordonanța care modifică legile justiției a scos procurorii în stradă la Brașov, DNA, DICOT și CSM critică documentul care a fost deja publicat în Monitorul Oficial. Critici au venit și de la Comisia Europeană. Nu vor mai putea fi verificate rechizitorile de către procurorii șef secție și nu vor mai putea fi trași la răspundere autorii de fapte penale. The Commission is following with great concern. Comisia Europeană urmărește cu mare îngrijorare noile modificări operate de guvern. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ministrul Muncii Marius Budăi explică la Europa FM de ce a majorat guvernul alocațiile pentru copii prin ordonanță de urgență. Amendamentul la buget prin care opoziția a propus majorarea acestui sprijin la 150 de lei pe lună impunea, susține Marius Budăi, o sursă de finanțare corectă și legală. De asemenea, majorarea nu s-ar fi aplicat în cazul minorilor cu dizabilități. Există însă bani pentru această măsură? L-a întrebat Tudor Mușat pe ministrul Muncii. Evident. Păi ne-am asumat de la 2,55 la 2,76 deficitul. Și o să facem tot posibilul și această problemă va fi rezolvată. Pentru că tocmai pentru că am vrut ca această măsură să poate fi îndeplinită, am reparat acel amendament care era inoperabil din punctul meu de vedere și, repet, care excludea copiii cu dizabilități. Dacă nu asta mi se pare o situație normală, mie ca lucrător vechi în asistență socială nu mi se pare o situație normală să excluzi de la un demers copiii cu dizabilități. Pe de altă parte, Marius Budăi a respins categoric posibilitatea ca guvernul să fie nevoit să se împrumute pentru a plăti pensiile și salariile majorate ale bugetarilor. Când ne-am împrumutat noi, strict pentru plata pensiilor și salariilor. Nu se împrumută statul de la bănci, domnule ministru? Nu se împrumută pentru plata pensiilor și salariilor? Dar ne puteți spune atunci că există acești bani, că ajungem la aceeași întrebare? Nu, banii există, dar eu nu sunt de acord cu ceea ce am spus dumneavoastră. Sub 35% datorie publică. Știți care este pragul de alertă al BNR-ului? 45%. Dar ați spus că o să ne împrumutăm și dacă, o să... Dacă nu-i aveți, deci, o să găsiți soluții. Dar nu asta era în discuție, repet. Nu există nicio economie din România, din lume, care să nu funcționeze pe împrumut sau pe deficit. Sunt economii mai dezvoltate în Uniunea Europeană care au o datorie publică mult mai mare ca a noastră și chiar peste pragul de alertă din tratatul de la Maastricht, adică peste 60% din producția internă brută. Sunt bani, avem bani, nu avem nicio problemă. Datele provizorii ale Eurostat publicate pe 23 ianuarie anul acesta arată însă că cel puțin 12 state din Uniunea Europeană au încheiat al treilea trimestru al anului trecut cu excedent bugetar. În aceste date oficiale, România apare între țările cu cel mai mare deficit, estimat la vremea respectivă la 3,6% din produsul intern brut. Adoptat de Parlament pe repede înainte, bugetul de stat pe 2019 este criticat de președinte. Documentul se află pe masa administrației prezidențiale pentru promulgare. Șeful statului consideră că cifrele sunt exagerate de optimiste. Klaus Iohannis nu a anunțat dacă va promulga sau nu legea bugetului, va lua o hotărâre în zilele următoare, a transmis ieri purtătorul de cuvânt al președinției. Bugetul pentru anul 2019, croit din imaginația PSD, pe baza unor cifre exagerat de optimiste, reprezintă o nouă dovadă a irresponsabilității și modului defectuos prin care socialdemocrații au decis să guverneze România. Palatul Cotroceni insistă că nicăieri în programul de guvernare nu sunt menționate sumele foarte mari alocate partidelor parlamentare. La Institutul Marius Nasta din Capitală, toate operațiile au fost anulate și se face dezinfecție, totul după ce a fost înregistrat un al treilea deces cauzat de o bacterie periculoasă. O a patra persoană infectată este în stare critică. Inspectorii sanitari au luat mai multe probe din unitatea medicală și încearcă să stabilească dacă există vreo legătură între aceste cazuri. Alți germeni au fost descoperiți în aer și în apa sterilă din blocul operator. Reprezentanții Institutului Bolilor de Plămâni susțin că bacteria a fost adusă de la Institutul Matei Balș de un pacient deja infectat. Medicul Ioan Cordoș, șeful secției de chirurgie toracică, spune că singura rezolvare ar fi ridicarea unui spital nou. Acest acinetobacter, nimeni n-a spus până acum, a fost trimis de la Balș cu pacient infectat, pentru că la noi a venit pentru insuficiență respiratorie, deci el a venit aici ca să moară la noi și ca să ne poată arăta cu degetul că aici este acinetobacterul pe care l-au dus ei. Nimeni nu vorbește despre o chestie concretă a acestui spital. Din 1906, mamă, oameni buni, 1906, faceți chetă, băgați bani, dărâmați-l, faceți unul nou și nu o să fim aceiași. Nu o să ne facem datoria cu aceeași amnegație, cu ce vreți voi. Dar nu într-un closet. Ce-am mai spus și doamne ministru, un closet și zugrăvite tot closet. Mâine sunt așteptate rezultatele analizelor de la Institutul Cantacuzino, care vor spune exact tipul de bacterie cu care au fost infectați pacienții. Între timp, conducerea Consiliul Județean Ilfov se consideră prejudiciat în urma scandalului provocat de descoperirea falsei doctoriță care a lucrat 10 ani la Spitalul Județean de Urgență. Instituția cere acum despăgubiri. S-a descoperit că femeia, care se dădea drept medic ginecolog, a lucrat și la clinici private. Ioana Dumitrescu. Consiliul Județean Ilfov a depus o plângere la parchetul de pe lângă judecătoria sector 2 pentru posibile fapte penale. Ancheta administrativă a arătat că în cazul Ralucăi Bârsan, din dosarul de personal, neactualizat din 2014, lipseau documente obligatorii, diploma de medic specialist și avizul de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor. Reprezentanții Consiliului Județean au cerut Spitalului Județean Ilfov să facă o cercetare disciplinară și toate persoanele vinovate să fie sancționate. Printre cei nominalizați se află Roxana Dragu, pentru că a permis să activeze sub îndrumarea ei un medic fals, și directorul medical al spitalului, Cristina Stoica, pentru că a trecut sub tăcere faptele petrecute. Cu doar 9 clase și o diplomă falsă, Raluca Daniela Bârsan a lucrat 10 ani ca voluntar la secția de ginecologie a Spitalului de Urgență Ilfov. Ziarul Libertatea, cel care a dezvăluit cazul, scrie că femeia a lucrat și la clinici private. Două clinici au recunoscut că Raluca Bârsan a intrat în sările lor de operații, însoțind-o pe doctorița Roxana Dragu. Este vorba de Sanador și Regina Maria, clinici cu care doctorița Roxana Dragu colabora pentru operații de cezariană. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Câteva zeci de procurori de la parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov au protestat în tăcere în fața instituției, nemulțumiți de modificările făcute legilor justiției și mai ales la statutul magistraților, modificări care, în opinia lor, afectează grav independența sistemului judiciar. Procurorii au purtat pancarte pe care se putea citi respectați MCV și respectați independența justiției. Prin procurorul parchetului Tribunalului Brașov, Claudiu Sandu. Ieșirea publică și atragerea atenției public față de situația gravă în care se află justiția este un maxim pe care o putem face. A opri activitatea ar conduce la afectarea gravă a intereselor multor victime ale infracțiunilor. De altfel, procurorii din toată țara au fost convocați pentru formularea unui punct de vedere privind modificările aduse legilor justiției prin noua ordonanță de urgență adoptată în marți de guvern. Într-o primă reacție, secția de procurori a CSM considera că schimbările afectează grav activitatea parchetelor. Controversata ordonanță de urgență a fost publicată aseară în Monitorul Oficial. Reacțiile critice la adresa documentului au continuat și ieri. Iulian Unchi. Îngrijorată de modalitatea pripită de adoptare a ordonanței de urgență pe legile justiției, DNA atrage atenția că interzicerea delegărilor în funcțiile de conducere va bloca activitatea direcției. Purtătorul de cuvânt al DNA, Livia Săplăcan. Nu vor mai putea fi verificate rechizitorile de către procurorii șef secție și nu vor mai putea fi trași la răspundere autorii de fapte penale. La rândul lor, procurorii DICOT susțin că modificările contravin Constituției și ar pune Ministerul Public în imposibilitatea de a-și realiza atribuțiile. Magistrații ar trebui să facă un protest generalizat față de ordonanța de urgență care modifică legile justiției. Este de părere judecătorul Cristi Dănileț, fost membru al CSM. Nu cred că există decât o singură șansă, magistrații să blocheze activitatea, dar să blocheze definitiv activitatea. Schimbarea prin ordonanță de urgență a legilor justiției provoacă îngrijorarea Comisiei Europene. Schinas Margaritis, purtătorul de cuvânt al Comisiei. The Commission is following with great concern. Comisia Europeană urmărește cu mare îngrijorare noile modificări operate de guvern prin ordonanță de urgență în domeniul justiției. Atât conținutul, cât și procedura ultimei modificări prin ordonanță de urgență, fără consultări cu sistemul judiciar și cu părțile interesate, par în contradicție directă cu recomandările Comisiei din cadrul mecanismului de cooperare și verificare. Potrivit acestei ordonanțe, doar șeful secției speciale de anchetă va putea confirma sau infirma soluțiile din dosarele cu magistrați. Este modificată și procedura de numire în funcție a procurorilor de rang înalt, iar procurorii nu vor mai putea fi delegați în funcțiile de conducere din cadrul parchetelor, pentru care numirea se face de președintele României. Secția specială de anchetare a magistraților a transmis către DNA o a patra cerere de preluare a dosarului Teldrum. Procurorii DNA au primit și un termen de transmitere a dosarului. Direcția Națională Anticorupție a precizat că toate solicitările de până acum au fost respinse. În penultima cerere, secția invoca același motiv, faptul că ar fi și magistrații vizați în dosar, lucru respins de DNA. În dosarul Teldrum, Liviu Dragnea este urmărit penal pentru constituirea unui grup infracțional, abuz în serviciu și deturnarea de fonduri europene, fapte comise în perioada în care era președintele Consiliului Județean Teleorman. Compania americană Microsoft susține că organizații politice din Europa, inclusiv din România, au fost vizate de atacuri informatice. Rusia neagă că s-ar afla în spatele acestor acțiuni. Moscova a fost acuzată în mai multe rânduri că a dus campanii de dezinformare și s-a implicat în alegeri din alte țări, precum cele câștigate de Donald Trump în Statele Unite sau referendumul din Marea Britanie câștigat de tabăra pro-Brexit. NATO consideră inacceptabile amenințările Rusiei la adresa Statelor Unite și Europei. Alianța îndeamnă Moscova să se concentreze în schimb asupra revenirii la respectarea tratatului forțelor nucleare intermediare. Într-un discurs rostit ieri în Parlamentul de la Moscova, Vladimir Putin a declarat că Rusia și-ar putea orienta armamentul nu doar asupra țărilor unde Statele Unite și-au instalat sisteme de rachete, ci și asupra teritoriului american. Anca Grădinaru. Vladimir Putin a avertizat acum că Rusia ia în calcul desfășurarea de rachete capabile să lovească teritoriile unde se află centrele de decizie în cazul în care SUA vor instala noile sisteme de armament în Europa. Noua amenințare vine după ce Statele Unite și-au suspendat participarea la tratatul privind forțele nucleare intermediare, care interzice rachetele sol-sol cu o rază de acțiune între 500 și 5000 de kilometri. Washingtonul, dar și secretarul general al Alianței au acuzat Rusia de încălcarea prevederilor acestui document. Moscova, la rândul său, acuză Statele Unite de încălcarea tratatului prin instalarea de lansatoare de rachete în dispozitivul de apărare antirachetă din România și Polonia. Acum Putin le-a cerut americanilor mai întâi, citez, să calculeze raza și viteza noilor armamente rusești înainte de a lua decizii care ar putea crea noi amenințări grave pentru Rusia, avertizând că în acest caz represaliile vor fi inevitabile. Ministerul român de externe a explicat de mai multe ori că sistemele de la Deveselu sunt pur defensive, conceptul scutului antirachetă al NATO reprezentând o acțiune proporțională cu amenințările actuale și respectă toate angajamentele internaționale, inclusiv tratatul privind forțele nucleare intermediare. Orice încercare a Federației Ruse de a nega acest lucru constituie, citez, o flagrantă dezinformare, am încheiat citatul, și o încercare de a distrage atenția de la încălcarea reală a acestui tratat de către statul rus, a comunicat recent Ministerul Român de externe. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea se va răci ușor astăzi, cu toate aceste valorile termice vor fi în continuare peste cele normale în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 4 și 14 grade, cu cele mai ridicate valori în lunga Dunării. În vestul, centrul, nordul și nord-estul țării va ploua, iar la munte va ninge. Și în capitală se anunță o zi ușor mai rece, cu cer variabil, vânt slab și o maximă de 12-13 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața. Bună dimineața! Atletico Madrid a învins-o cu 2-0 pe Juventus în prima manșă a optimilor Ligii Campionilor. Putea fi și mai rău pentru italieni, gazdele au mai avut un gol anulat pentru fault în atac, iar arbitrajul video l-a determinat pe central să se răzgândească și în privința unui penalti acordat inițial după ce a constatat că faultul s-a produs în afara careului. Elevii lui Simeone nu s-au lăsat și au reușit să înscrie în minutul 78 prin Jimenez, iar 5 minute mai târziu a marcat și celălalt fundaș uruguaian, Diego Godin. Avertizat cu galben încă din debutul întâlnirii, atacantul Diego Costa este suspendat pentru retur. Să mai spunem că Juve a avut o singură ocazie notabilă în finalul meciului, după ce a încasat al doilea gol, dar Oblak a scos șutul lui Bernadeschi. Tot aseară, Manchester City s-a impus cu 3-2 în deplasare la Schalke 04. Pe hârtie, cel mai dezechilibrat duel al rundei nu a fost pe cât de ușor s-ar fi așteptat englezii. Aguero a deschis scorul, dar a 14-a clasată din Bundesliga a întors rezultatul până la pauză, prin două penaltiuri transformate de Bentaleb în ultimele 7 minute ale reprizei. City a rămas apoi în 10 după ce Otamendi a văzut al doilea galben la jumătatea reprizei secunde. Sané a egalat cu un șut perfect din lovitură liberă în minutul 85, iar apoi Sterling a înscris golul victoriei servit de degajarea portarului Ederson. Meciurile retur sunt programate la 12 martie. Aseară s-a jucat și un meci din Europa League. FC Sevilla este prima calificată în optim după ce a trecut cu 2-0 de Lazio. Învingători și în prima manșă cu 1-0, andaluzii au deschis scorul încă din minutul 20 prin Ben Yedder și au rămas în 10 în minutul 60. Egalitatea numerică a fost restabilită însă după doar 11 minute, când și italienii au avut un eliminat. Să mai spunem că Radu Ștefan a fost integralist la Lazio. Celelalte 15 meciuri din manșa a doua a 16-milor de finală Europa League se vor juca diseară. Iar ți-ai și pronosticul, Vlad. Da, am spus cei mai buni o să câștige. Și așa a fost. Da, frate. Au avut foarte gol anulat. Bun. Serios? Foarte bun. Băi, Atletico a fost echipa mai bună aseară. Clar. gol anulat, penalti refuzat, bine, penaltiul a fost refuzat pe bună dreptate și golul a fost anulat corect, dar Simeone am crezut că moare pe marginea terenului, băi, este mortal cum se manifestă acest antrenor al cărui fiu joacă fotbal, adică vreau să subliniez că nu mai e un puști Simeone, dar cu toate astea este de o exuberanță... E exagerat. Da. De multe ori exagerează și, băi, greșește. E un personaj, una peste alta.